هو الذي انزل السکینت فی قلوب المؤمنین، وہی ہے جس نے نازل کر دی تھی سکینت، اطمینان اہل ایمان کے دلوں میں، اگرچہ ان کا پیچ و تاب تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، جس کا کہ ظہور حضرت عمر کی زبان سے ہو گیا، اور کسی میں یہ ہمت نہیں ہو سکتی تھی، جرت نہیں ہو سکتی تھی، حضرت عمر کو جو قرب حاصل تھا حضور کے ساتھ، جس کے لیے مجھے یاد آ گئی حدیث، آپ کو سنا دوں میں کس قدر اپنائیت اور کتنا قرب تھا، کہ حضور حضرت عمر سے سوال کرتے ہیں، عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے، عرض کیا آپ مجھے دنیا کے ہر انسان سے زیادہ عزیز ہیں، فرمایا اور اپنی جان سے تھوڑا سا توقف کر کے کچھ اپنے دل میں جھانک کر کہا، ہاں اب میں یہ کہتا ہوں آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، تب حضور نے فرمایا الآن، اے عمر اب پہنچے ہو تم اس مقام پر کہ جو تمہارے لیے ہے، مطلوب ہے،